باب من الإيمان إثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. الحديث 18. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثقل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يسلك فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. قال: فلا تأتيهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح: فلا يصدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: فكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها سكا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. طيب، باب من الإيمان إثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. هون ملango wambani katika imani uthibitisha kuwa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi yake. Shatukitaja hadithi aliyopokea Imam Muslim rahimahullah ta'ala pale aliposema: hadathana Abu Ja'far Muhammad ibn Sabbah ibn Sufyan Al-Jarjarai, anaitwa Muhammad bin Sabbah ibn Sufyan Al-Jarjarai. Al-Jarjarai Muhammad bin Sabbah ibn Sufyan Al-Jarjarai, mfariki mwaka 224 mwaka 240 mfariki mwaka 240 Hijria, ni shekhi wake wa Muslim 244. قال: وأبو بكر ابن أبي شيبة. تسمى أبو بكر لكن عبد الله ابن محمد الواسطي، يعني شيخ واك الإمام البخاري إمام مسلم أفريق مقام 235. أبو بكر ابن أبي شيبة لكن عبد الله ابن محمد الواسطي أفريق مقام 235 هجرية. وتقاربا في لفظ الحديث، نهاوا وويلي محمد بن صباح الجرجرائي نا أبو بكر بن شيبة متمكو ياو يمكروبيانا وتقاربانا ومكروبيانا في لفظ الحديث كتكتمكو الحديث متمكو ياو مكروبيانا قال ووتي وويلي هاو ومسيما حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أمتسمولي سيس إسماعيل بن إبراهيم هو معروف قديلا ابن عليا إسماعيل بن عليا يتو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم لكن معروف هو ابن عليا عليا نسمي كان قديلا مماياك أو ببياك نمونيه وحتاكي استاكي كويتو إيلو إينا إسماعيل بن عليا بقى كفيا كسيما من سامني من سمني بابن عليا بابن عليا ابن عليا فقد اغتابني yoyote atakayeniita mimi kwa jina la ibn ulayya atakuwa amenisengenya mimi sitaki lakini kwa hiyo lakini ametangaa kwa jina hilo ndio maana imamu shafi rahimahullahu ta'ala alikuwa akimtaja anasema ismailu alladhi yusammunahu ibn ulayya ni yule ismaili ambaye watu wanamuita ibn ulayya ili asiingie katika usengenya lakini kwa sababu katika upande wa taarifu itajuzu kwamba huyu Ismail ibn Ibrahim au ibn Miqsam ni yule ibn Ulayya ambaye mwenye hataki kuitwa ibn Ulayya amefariki mwaka 193 hijiria. Anasema an Hajjaj ibn Sawwaf aitwa Hajjaj ibn Abi Uthman Hajjaj ibn Abi Uthman ibn Maisara al-Kindi Hajjaj ibn Abi ibn Uthman ibn Abi Uthman ibn Maisara أو ابن أبي عثمان هو عثمان بن ميسرة الكندي الفريق مكمية موجة لربين نتات هجرية عن يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي الطائي اليمامي انتو اليمامة يحيى بن كثير الفريق مكمية موجة لثلاثين نبيل هجرية أنا بكي أكتبك وهلال بن أمية بن أبي هلال بن أبي ميمونة Abu Maimuna jina lake ni Ali lakini ametangaa kwa kunia yake kwa aitwa Hilal ibn Ali babake. Kwa huyu Abu Maimuna jina lake ni Ali. An Hilal ibn Abi Maimuna amefariki Abu Maimuna mwaka 94. An Ata'i ibn Yasar al-Hilali Ata'i ibn Yasar al-Hilali amefariki mwaka 94 pia na yeye. عن معاوية ابن الحكم السلمي معاوية بن الحكم السلمي هنا صحابة مجين قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيما وقتي نلبقوا ميمي لنصالي فمجنا متومي والله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم ghafla alipiga chafi ya mtu katika watu tuko ndani ya swala mtu akapiga chafi pale faqultu mimi nikasema nikamwambia yule mtu yarhamukallah kwa nguvu kabisa yarhamukallah akurehemu ya Allah si mtu akipiga chafi atakiwa umfanye tashmit umshimue umwambie yarhamukallah sasa akasema watu ndani ya swala yarhamukallah فرماني القوم بأبصارهم وكنتبيا ميمي watu kwa macho yao yani watu wakatazama kichongo chongo hivyo watu wote wanitazama mimi tuko ndani ya swala faqultu nikasema wa thukla ummiya kunikosa mimi mama yangu nimeangamia mimi mama yangu atanikosa wa thukla ummiya kunikosa mimi kwa mama yangu ما شأنكم تنظرون إلي أكازون ذاتنا كوا صوت من نيني نيني من انتزام واثقل أمي ما شأنكم تنظرون إلي كوني كوسا ميكم مما يانغ ما أنغمي بنيانغ وأنغمي أمي كوسا ميكم مما يانغ من نيني نيني بي جمبولينو نيني بي شانيينو نيني بي شانيينو نيني بي جمبولينو نيني من انتزام ميمي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم وكاوا wanapiga mikono yao juu ya mapaja yao. Watu wanapiga kwenye mapaja kwa mikono yao, wanamnyamazisha wanakaa kimya wewe. Fajalu yadribuna, wakawa wanapiga biaidihim kwa mikono yao, ala afkhadhihim juu ya mapaja yao, yani yusammituna. Falamma raaituhum yusammitunani, wakati nilipowaona wao wananinyamazisha mimi, lakini sakattu. Kuna maneno yameondoshwa hapa. Maneno gani? Sikuendelea, lakini mimi nikanyamaza. Falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakati aliposwali Mtume sallallahu alaihi wasallam, fabi abi wa huwa wa ummi, niko tayari, yani kwa kumtoa ukombozi baba yangu na mama yangu, kwa kutoa fabi abi kwa ukombozi baba yangu, huwa wa ummi, yani kumtoa ukombozi baba yangu na mama yangu kwa badali yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, niko tayari kumkomboa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumtoa ukombozi baba yangu na mama yangu, kumtoa fidia. Ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu, sijawahi kumuona mwalimu kabla yake wala baada yake, ahsana ta'liman minhu, aliye mzuri zaidi wa kufundisha kuliko yeye. Sijawahi kumuona mwalimu mzuri anayejua kufundisha vizuri kabla yake wala baada yake kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma kaharani, na apa kwa Allah hakunikemea mimi, wala darabani, wala hakunipiga, wala shatamani, wala hakunitukana, hakunikemea mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala, alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi salata, hakika hii swala, la yasbuhu fiha shay'un min kalami nnasi, hakisilihi ndani yake kitu chochote katika maneno ya watu, hakifai kitu chochote katika maneno ya watu katika hiyo swala. Hii swala, inna hadhihi salata, hakika hii swala, la yasbuhu fiha, hakisilihi ndani ya hiyo swala shay'un, kitu chochote, min kalami nnasi, katika kalamu maneno ya watu. Innama, hakika si vingine, huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatu al-Qur'ani, kitu kinachosilihi katika sala ni tasbihi, kusema subhanallahi, na takbir, kusema Allahu akbar, na kusoma Qur'ani, yani adhkari zile na kusoma Qur'ani, ndicho kinachofaa katika sala. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama hivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, nikasema ya Rasulullah, maudhui yako imeisha. Inni hadithu ahdin bijahiliya, mimi ni mpya wa zama kwa jahiliya, tangu nimeslimu ni karibu tu hapa. Inni hadithu ahdin, hakika mimi ni mpya wa zama, bijahiliya kwa jahiliya, zama zangu na jahiliya ziko mbali. Waqad jaa Allahu bilislam, na ameuleta Allah Uislamu. Wa inna minna, na hakika kuna katika sisi, rijalan, watu ambao, yatuna ila al-kuhan, yatuna al-kuhana, wanawaendea makuhani, wanakwenda kuwapiga ramli. Kuna katika sisi watu ambao wanakwenda kuwapiga ramli. Huko kwetu tulipokuwa, mimi ni kwenye jahiliya, jamaa zangu na watu wangu wanakwenda kuwapiga ramli, ya Rasulullah vipi? Faqala fala ta'tihim, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, siwaendee hao makuhani. Qal, akasema tena Muawiya bin al-Hakam, wa minna rijalun yatatayyarun, na kuna katika sisi watu ambao wanakorofika kwa ndege, wanapata ukorofi kwa ndege, yani wanaona nuksi, akisikia bundi amelia hapo atahama nyumba, au atamleta mganga hapa hivi sikai. Bundi aliye siku ya tatu leo atakufa mtu hapa. Kamaona paka atoke nyumbani, paka kapita fyap, leo siku hii si nzuri, paka au ni safari akutana na mbwa mweusi anaangalia nigeuze njia au nirudi safari leo hakuna. Hivyo hivyo na shamba akutana na kitu kadha atarudi au atabadilisha njia. Natoka tu bwana nakutana na mtu anachongo bwana. Si nzuri kwa anarudi ndani. Yatatayar anaona ukorofi. Sasa kuna watu yatatayarun. Qal dhaka shay'un yajidunahu fi sudurihim. Hicho ni kitu wanakipata katika nyoyo zao. Yaani huo ni wasiwasi tu wanaojitia kwenye nafsi zao. Fala yasuddannahum. Visiwazuie wao hivyo. Fala yasuddannahum biswazuiya wao. Qala ibn Sabbah. Amesema ibn Sabbah yani Muhammad ibn Sabbah al-Jarjarai. Anasema fala yasuddannakum. Riwayat lafdhi lake imekuja hivi. Kini tangu mwanzo huko tumesema taqaraba fi lafdhi al-hadith. Taqaraba huwa wa ibn Abi Shayba fi lafdhi al-hadith. Lakini hapa katika yasuddannahum ya mepokea kwa fala ya sudannakum wasi wazulieni hao. Alipomaliza ilo kal kultu amesema rasa Muawiya ibn al-Hakam nikasema wa minna rijalu ya khutun na kuna katika sisi watu wanaochora mistari na kupiga ramli. Inaonekana huko anakotoka yeye ramli ni nyingi sana. Kwa hiyo kuna watu kazi yao wanachora chora mistari kwenye vibao. Wenye kupiga mahonza. Kama ilipokuja kule katika wale Azlam mahonza kwa ajili ya ramli. Vile vibao vya ramli vile. Sasa kuna watu wanachora mistari. Kala akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kana nabiyyu. Kulikuwa na mtume. Alikuweko mtume min al-anbiya katika manabii ya khuttu anachora mstari. Faman wafaqa khatahu fadhaka, basi mwenye kuwafikiana na khati yake basi ndio hivyo itafaa. Inaitwaje hiyo? Ta'liqun bil muhal. Anaeleza Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala kwamba huko ni kuyafunga maneno, kuyatundika maneno kwenye kitu muhali. Kama ikiwa huko kuchora mistari kutafaa, basi sharti yafikiane na hivyo alipokuwa kuchora huyo nabii. Maana huyo nabii ilikuwa anatoa wahi. Sasa hiyo mistari yako yafikiane na huyo nabii, utajuaje sasa kwamba hapa sasa nimeafikiana naye na haijaandikwa kwenye vitabu? Utajuaje? Kwa inaitwa ta'liqun bil muhali, kulitundika jambo katika kitu muhali. Haya, na haya na mfano kwenye Qur'ani pale Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akiwazungumzia makafiri waliokadhibisha aya zake akawasema kwamba la tufattahu lahum abwabu samai, hawatafunguliwa wao milango ya mbinguni. Hatta yalija aljamalu fi sammi alghiyati, mpaka apite ngamia katika tundu ya sindano. Kwa hiyo hutashika huku mwisho kwamba hutashika hapa mwanzo kwamba makafiri hawa wataingia peponi hapo. Kwa nini? Simeambiwa kwamba wataingia peponi ngamia akipita kwenye tundu la sindano. Kwa hiyo atapita? Hapiti, kwa hiyo hataingia. Kwa hiyo kama ni hizi mistari, hiyo ramli inaitwa kupiga mistari. Itafaa kama ikiwa itafikia na haki na mistari ya hiyo huyo mtume. Kwa hiyo utafikiana? Haiwezekani. Kwa hiyo imetundikwa katika jambo ambalo ni muhali. Haiwezekani kuonyesha kwamba ni haramu. Qala wa kanat bi jariyatun. Jambo jingine akalileta. Baada ya kukosolewa jambo moja tu yeye na kuelekezwa akaleta maswali mengi kwa namuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema na nilikuwa wa kana li jariyatun, na alikuwepo kwangu mimi mjakazi. Alikuwepo kwangu mimi mjakazi, mtumwa wa kike. Tar'a ghanama bi, anayechunga ghanam, wanyama wangu, mbuzi na kondoo, naitwa ghanam. Qibala Uhudi wal Jawaniya, pande za Uhudi na Jawaniya. Alikuwa anakwenda kupeleka mbuzi kukuchunga sehemu za Uhudi, mlima Uhudi na sehemu za Jawaniya. Fattalatu dhata yawmin, nikachungulia siku moja. فإذا الذيب قد ذهب بشات. Mara kwa ghafla mbwa mwitu ameondoka na mbuzi mmoja, min ghanamiha, katika wanyama wake. Kuna mnyama mmoja amechukuliwa na mbwa mwitu. Wa ana rajulun min bani Adam, na mimi ni mtu katika wana wa Adam. Asafu kama yasafu, ninahuzunika kama wanavyohuzunika. Lakini sakaktuha sakatan, lakini mimi nilimpiga kumpiga, nilimpiga kwa sababu ile hasira nilikuwa nayo. Fataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasimulia, nikamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa'azzama dhalika alayya, akalifanya kubwa hilo kwangu mimi, akaliadhimisha hilo, akaona umefanya jambo kubwa, kwa nini umempiga? Qultu ya Rasulullah afala u'tiquha, nikamwambia yule Mtume wa Allah, basi si nimwache huru kwa sababu nimempiga, basi acha nimwache huru ya Rasulullah. Qala atini biha, qala atini biha, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, niletee nijie naye huyo. Fa'ataituhu biha, nikamwendea naye yeye, nikamwendea yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na huyo mtumwa, bau ya msahaba hiyo. Faqala laha, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia yule mtumwa, yule mjakazi, aina Allah. Kwa hiyo inajuzu kuuliza swala kama hili, kwa sababu kauliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, yuko wapi Allah? Qalat fi samaa, akasema yuko juu. Fi samaa maana yake hapa ni fi samaa, kwa maana mutlaqul uluwi, juu, yuko juu. Qala man ana, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza tena, ni nani mimi? Qalat anta rasulullah, akasema wewe ni mtume wa Allah. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, a'tiqha fa innaha mu'minatun, mwache huru yeye, hakika yeye ni mu'min, kwa sababu amethibitisha kwamba Allah yuko juu, wewe huyu ni mu'min, na amethibitisha kwamba mimi ni mtume wa Allah, kwa mwache huru. Fa innaha mu'minatun, hakika yeye ni mu'min. Walhadithu akhrajahu Muslimun fi kitabil masajid wa mawadhi'is salat, babu tahrimi lkalamu fi lsalati wanaskhi ma kana min ibahatihi. Hadithi nambari 537 kwenye Sahih Muslim. Hadithi hii ina fawaidi nyingi, walwaktu la yattasihu lana, nasalu llaha lana walakum alafia. Salam. Subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.